Program Pierwszy Polskiego Radia to jest ta dziewiąta. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Говорит Польское радио. Вы слушаете передачу «Лето» с радиоприемником. Говори Польский розглас. Послухайте пожар «Лето» с розгласом. Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio. La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio. This is the Polish Radio. You are listening to our program, Summer with the Radio. Ach, ta nasza Polka Dziadek przez całe lato o dziewiątej od razu poprawia nastrój, budzi i ustawia pozytywnie każdy dzień, prawda? Ale kalendarz, drodzy słuchacze, nie kłamie. To ostatni piątek tych wakacji. Jeszcze jutro, prosto z Jakuszy, co dziewiątej, a potem będziemy czekać na tę Polkę do czerwca. Ale proszę się nie martwić, przygotowujemy dla Państwa mnóstwo atrakcji na pozostałe miesiące. A skoro o atrakcjach mowa, to tegoroczną trasę lata z radiem. Dziwną, przedziwną, prawda? Jedyną taką w historii, bo przecież bez publiczności. A zatem tę trasę kończymy z przytupem. I to z jakim? Na finał Międzynarodowa Gwiazda. Niektórzy z Państwa już we wtorek mieli okazję obejrzeć, posłuchać, a nawet zatańczyć. Ręka w górę, kto tak zrobił, bo ja i to nawet już dwa razy. Taki ciekawy ten koncert. A zatem dziś o godzinie na finał, o godzinie 20, panie, panowie, Matt Dusk. Ciekawe, czy opowie nam o swojej kobiecie życia, bo ta kobieta to Polka. A do tego wszystkiego, jaka lekkość na tej scenie, jaki fantastyczny głos i oczywiście ten szarm. To wszystko dziś o 20 i także dziś w Lecie z Radiem. Ale teraz czas na aktualności radiowej jedynki. Które przedstawi Izabela Kuczyńska. Kwarantanna w Polsce na nowych zasadach potrwa nie 14, a 10 dni. Minister zdrowia zdecydował także o odejściu od testowania osób poddawanych obowiązkowej izolacji. Jest też nowa lista powiatów o zaostrzonym reżimie sanitarnym. W strefie żółtej, gdzie wymagane jest rygorystyczne przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego, znalazł się Kraków. Mieszkańcy i turyści deklarują większą ostrożność i noszenie maseczek w miejscach publicznych. Uważamy na wszystko i jak trzeba, to maseczki zakładamy, bo to je oznaczają, że są różne te strefy, no i trzeba się dostosować. No jeżeli u nas jest taki wysoki wskaźnik zarażeń, to chyba słusznie, no bo należy to jednak minimalizować to ryzyko. Ja sama mam obawy przed przyjazdem do Krakowa, bo my mieszkamy poza Krakowem, no więc staramy się, że tak powiem, o zaopatrzeniu w maseczki. Z daleka od ludzi. Zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym także na ulicach, przypominamy, jest obowiązkowe w strefie czerwonej. A obejmie ona od jutra 6 powiatów: nowotarski, wieluński, łowicki, także pajęczański, lipski i kolski oraz miasto Nowy Sącz. Świat ostro reaguje na słowa prezydenta Rosji o możliwej interwencji rosyjskich sił wojskowych na Białorusi. Władimir Putin oświadczył, że na prośbę Aleksandra Łukaszenki sformował już oddziały, które mogą pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Wskazał sytuacje, w których może to nastąpić, a szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego. Według Władimira Putina rosyjskie siły interwencyjne miałyby pomóc białoruskiej milicji stłumić zamieszki, gdyby do takich doszło. Umówiliśmy się, że ta rezerwa nie będzie wykorzystywana dopóki sytuacja nie zacznie wymykać się spod kontroli, stwierdził prezydent Rosji. Rosyjski przywódca wyjaśnił, że chodzi o sytuację, gdy zamiast politycznych haseł na ulicach pojawią się ekstremiści i dojdzie do rozbojów, podpalania samochodów i banków oraz zajmowania budynków administracji państwowej. Polska zaapelowała już do prezydenta Rosji, by wycofał się z planów zbrojnej pomocy białoruskim władzom. Także szef NATO wezwał Kreml, by nie ingerował w wydarzenia na Białorusi. A czwartek był 19 dniem powyborczych protestów białoruskiej opozycji. Podczas kilkutysięcznej manifestacji w Mińsku siły bezpieczeństwa zatrzymały kilkaset osób. Zatrzymani zostali m.in. dziennikarze, którzy relacjonowali wiec po kontroli dokumentów. Zostali wypuszczeni. Plan naprawy polskiego górnictwa nabiera kształtów. Szczegóły zostaną przedstawione w Katowicach podczas kolejnych konsultacji w tej sprawie. W samo południe w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach obrady rozpocznie zespół pracujący nad planem naprawczym dla górnictwa. To już kolejne spotkanie, którego celem jest opracowanie rozwiązań ratujących sektor wydobywczy. Plan naprawczy ma być gotowy do końca września. Rozmowy dotyczą m.in. relacji pomiędzy górnictwem i energetyką, bieżącej sytuacji w branży oraz perspektywy funkcjonowania energetyki węglowej w najbliższych dziesięcioleciach. Oprócz Ministerstwa Energii na dzisiejsze posiedzenie zaproszeni zostali wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele Ministerstwa Klimatu oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. A relacjonowała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Napis Solidarność pojawi się w niedzielę na słynnej figurze Chrystusa w Rio de Janeiro. Zostanie wyświetlony wieczorem. To pomysł polskiej ambasady w Brazylii z okazji 40. rocznicy powstania związku. Projekcja nieprzypadkowo odbędzie się właśnie na figurze Chrystusa Zbawiciela w Rio. Jednym z twórców posągu był rzeźbiarz polskiego pochodzenia, Paul Landowski. Posąg jest uważany za jeden z 7 nowych cudów świata. Teraz czas na skrót informacji w językach obcych. Good morning, it's just past 9 o'clock, I'm Tomasz Ferenc and it's time for the headlines in English at summer with the radio. New rules for quarantine are being introduced in Poland. It will now last 10 instead of 14 days. Poland's health minister also decided to lift obligatory testing of those quarantined. The ministry also published a new list of counties with stricter sanitary regulations. Kraków is now in the yellow zone due to high number of infections. The world reacts to Russian president's declaration on possible military intervention in Belarus. Vladimir Putin said on Thursday that Alexander Lukashenko had asked him to set up a reserve police force to help solve the conflict in his country. Poland called on Russia to ditch the plan. NATO chief also appealed to the Kremlin not to intervene in Belarus. A Solidarity trade union logo will be displayed on the famous statue of Jesus Christ in Rio de Janeiro on Sunday evening. The event is to honor Poland's legendary trade union that defied the country's communist era authorities 40 years ago. Polish embassy in Brazil came up with the idea, reminding that one of the three authors of the statue was a sculptor of Polish descent, Paul Landowski. That's it for now. More news in an hour. Hallo und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten beim Sommer mit dem Radio. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Neue Quarantäneregeln in Polen. Anstatt 14 Tagen soll die Selbstisolierung ab nun 10 Tage dauern. Auch die Corona-Tests für Menschen in Quarantäne werden nicht mehr obligatorisch sein. Das sagte der neue Gesundheitsminister am Donnerstag. Außerdem wurde die Liste der gelben und roten Zonen erweitert. In diesen Bezirken gelten die größten Einschränkungen. In der gelben Zone ist unter anderem Krakau. Die polnische Regierung fordert Russland auf, sofort seine Pläne für eine militärische Intervention in Belarus aufzugeben. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte Russland vor einem Eingreifen. Die Kritik kam, nachdem Russland sich bereit erklärte, Belarus bei einer weiteren Zuspitzung der Lage mit Einkräften zu helfen. Auf der monumentalen Christusstatue in Rio wird am Sonntagabend der legendäre Schriftzug Solidarność ausgestrahlt. Am 30. August wurden in Szczecin die sogenannten Augustverträge unterzeichnet. Damit war die Gründung von freien Gewerkschaften erlaubt. Auf dieser Basis entstand dann die freie Gewerkschaft Solidarność, die zum Fall des Kommunismus in Polen beigetragen hatte. Die Christusstatue in Rio wurde unter anderem von dem polnischen Bildhauer Paul Landowski entworfen. Wir hören uns wieder in einer Stunde. Добрий ранок, щойно минула 9, ви слухаєте Літо з радіо, новини українською, читає Тарас Андрухович. Карантин у Польщі за новими правилами. Він триватиме не 14, а 10 днів. Міністр здоров'я вирішив також відмовитися від тестування осіб, які мають пройти обов'язкову ізоляцію. Є теж новий перелік повітів із посиленим санітарним режимом. У жовтій зоні, де вимагається суворе дотримання правила збереження соціальної дистанції, опинився Краків. Світ гостро реагує на слова президента Росії про можливе втручання російських військових сил у Білорусі. Путін заявив, що на прохання Лукашенки він вже сформував підрозділи, котрі можуть допомогти розв'язати конфлікт. Польща закликає Москву відмовитися від цього плану. Також очільник НАТО закликає Кремль не втручатися у події в Білорусі. На відомій статуї Ісуса Христа у Ріо-де-Жанейро у недільний вечір відображатиметься слово «Солідарність». Ілюмінацією вшанують ювілей 40-річчя створення перших вільних профспілок та початку змін у Польщі влітку 1980 року. Ідея належить польському посольству у Бразилії. Дипломати нагадують, що одним із трьох творців статуї у Ріо був скульптор польського походження Поль Ляндовський. А наступні новини українською за годину. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Po upałach śladu nie ma. Temperatura w tej chwili od 13 w Lublinie do 17 stopni w Katowicach. W ciągu dnia oczywiście trochę cieplej, ale i tak najniższa temperatura dla tych z Państwa, którzy wakacje kończą nad morzem, bo tam 18-19 stopni. Najcieplej dzisiaj na wschodzie i na północy, gdzie niegdzie 25-26 stopni. Tyle samo, tak spoglądam na mapę, także gdzie niegdzie na południowym zachodzie. Wiatr już tak bardzo nam nie dokucza, chociaż przeważnie może być umiarkowany z kierunków południowych. Co z ciśnieniem? Najpierw będzie rosło, później będzie spadać. W południe w stolicy 998 hektopaskali i uwaga, ważna informacja, w nocy możliwe są burze. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. I cóż, przedostatnia szansa na nasze łosie na tegoroczne maskotki. 71-151 i facebook.com/jedynka. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. to wyjątkowy dzień dobry, który płynie od Państwa z Facebooka, no bo rzeczywiście ostatni piątek tych wakacji. Ale dzisiaj naprawdę będzie z przytupem, jak już powiedziałam wcześniej. Przyznam się do czegoś, gdy czyli Marcin Kus, pewien czas temu powiedział, że jest szansa, że na finał tej tegorocznej dziwnej trasy Lata z Radiem będzie gwiazda międzynarodowa, to tak uśmiechnęłam się z niedowierzaniem i nic nie powiedziałam. Później, gdy powiedział, że to jest prawdopodobnie Matt Dusk, no to przyznam się, że no po prostu nie uwierzyłam. Myślałam, że to się nie uda, to się nie uda. Brawo, Marcin, udało się. Brawo, Matt Dusk, brawo także Grzegorz Frączak, który miał okazję z nim porozmawiać. Wszystkie dziewczyny w redakcji mu tego zazdroszczą. No ale cóż, tak się poukładało. Zatem dzisiaj wiele ciekawych rzeczy związanych właśnie i z koncertem, i oczywiście z gwiazdą. No właśnie, jestem bardzo ciekawa, co opowie o swojej żonie. W końcu to kobieta z Olsztyna. Dzisiaj także ostatnie notowanie turystycznej listy przebojów, a w związku z tym zapytam Państwa o takie miejsca wakacyjne, turystyczne, które Państwa zaskoczyły nie tylko w tym roku, ale w ciągu ostatnich kilku lat, bo przecież powstaje bardzo dużo nowych miejsc. Jestem ciekawa, czy już w takich Państwa byli. 71-151, Facebookom ukośnik jedynka. Jeszcze kilka łosiów za nadrzu mamy, a zatem jesteśmy razem do godziny 12. Chyba się jeszcze nie przedstawiłam. No to właśnie to zrobię. Kłaniam się nisko. Sława Wieńczycka. I przez 9 tygodni z nami były nasze rodzime gwiazdy. Był i Krzysztof Cygowski, i jego syn Piotr Cygowski, i Kasia Kowalska. No i także Mrozu, który zaśpiewał wtedy także tak. Całe sąsiedztwo, nie znamy granic i przez to potem czujemy się kiepsko. Nie nauczeni na błędach, dzisiaj się tworzy legenda. Za pomocą stopy i węgla, dodaj do tego Amsterdam. Wiesz dokładnie, o co chodzi nam, bo ty chcesz osiągać idealny stan. Zaskakuje sam siebie i potem zdana już nie wiem nic. Ciągle mało jest jeszcze mi. Moje życie bywa jak film, imprezuje jak Charlie Sheen. Dnia pęka jak Halloween, syna goni kolejny dream. Wiesz dokładnie, o co chodzi nam, bo ja też nocami odbijam się od ścian. Kto? Bo jak nie my, to kto? Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina, sukienka pina, tak ciebie opina. Wow! Błędny wzrok, kolejny shot, łapie drop. Syk, syk, znika lęk. Dzisiaj w klubie będzie bęk. Jak ja dobrze to znam, grzeczne spojrzenia tych grzecznych dam. Ciało wygina, ty mówisz mnie, jaki będzie finał. Kto to wie? To z nami będzie. Chcemy więcej. Każdy Bóg łapie grób. Nie znajdziesz nigdzie takich trzech jak nas dwóch. Kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Oh yeah. tak energetycznie, tak, że było na tegorocznej scenie Lata z Radiem. Dzisiaj też będzie, przypominam, po godzinie 20 koncert Matt Dusk. Trzymamy kciuki za Państwa kosz. Proszę koniecznie z nami być. Państwo po 10 tygodniach doskonale wiedzą, że to pytanie eliminacyjne do naszej karuzeli. To oczywiście, dlaczego Polkę Dziadek tak bardzo lubię, co się dzieje, gdy Państwo ją po prostu słyszą o tej 9. Zobaczymy, co na to pani Joanna z Promnika, to niedaleko, bo województwo świętokrzyskie. Dzień dobry, pani Joanno. Halo, halo. Och, już się bałam, że mi pani gdzieś tam zniknęła. Pani Anna, gdy pani słyszy Polkę Dziadek, to? To przypominają mi się żniwa na wsi, jak dziadek kosił zboże, babcia zbierała i wiązała snopki, no a potem razem wszyscy spadialiśmy mędle. No i strasznie sobie nogi pokułam na tym ściernisku, ale było super. No i do tego wszystkiego gdzieś tam Polka Dziadek w tle, to prawda. Bardzo się cieszymy za te, dziękujemy za te wszystkie wspomnienia. Jeszcze będzie dzisiaj okazja dwa razy, bo będziemy oczywiście karuzelą kręcić, ale najpierw pierwsze zakręcenie, a nagroda w tym momencie to blender o wartości 450 zł. Sponsorem nagród w konkursie jest firma MPM AGD SA, producent blenderów i mikserów. www.mpm.pl. Pani Anno, 5 sekund na odpowiedź. Jeśli pani nie wie, to proszę strzelać, bo czasem to jest dobry strzał. Gotowa? No ja już wiem. A czy pani już tam przygotowała mentalnie? No tak. Próbujemy. Uwaga. W herbie Irlandii, obowiązującym obecnie, widnieje pewien instrument muzyczny. Czy jest to cytra, harfa czy lira? Start. Harfa. Chyba. No brawo, a to wcale nie jest takie łatwe pytanie. To chyba na końcu nie było potrzebne, ale pierwsze słowo się liczy. No brawo, tak, tak, harfa, dokładnie od 1945 roku. No to pani Anno, dobry początek tego ostatniego piątku wakacyjnego, bo blender już należy do pani. Sponsorem nagród w konkursie jest firma MPM AGD SA, producent blenderów i mikserów. www.mpm.pl. Karuzelę będziemy kręcić dzisiaj jeszcze dwa razy, a po 10:00, no cóż, ostatnie skojarzenia w tym roku. To jest taki moment, gdy zatrzymujemy się na chwilę i spoglądamy wstecz 100 lat. Moje archiwum. Bo o tej porze zawsze zachęcaliśmy do tego, żeby Państwo przejrzeli swoje rodzinne pamiątki, przysłali nam. Oczywiście już ten termin jest za nami. Jutro, czyli w sobotę, wielki finał akcji Moje Archiwum. W przyszłym tygodniu, już w czterech porach roku, spotkamy się z jej laureatami, a zatem jutro będzie ten wielki finał, ale w tym oczekiwaniu przypominamy kolejną Państwu historię. Właściwie to nie przypominamy, ale przedstawiamy. Historia tym razem pani Ewy Żaczek, która napisała swoim dziadku i przysłała także jego zdjęcia. Mój dziadek Stanisław Smulski wstąpił do tak zwanej dzikiej dywizji, czyli czwartej dywizji strzelców polskich generała Żeligowskiego, wcielonej do armii generała Hallera, by z polskim wojskiem przejść szlak pod Warszawę. W Odessie pozostawił rodzinne gniazdo rodziców i młodszą siostrę. Czy wiedział, że to już na zawsze? Osiadł w Przemyślu po ślubie z moją babcią Olgą, obejmując posadę w sztabie dowódca okręgu korpusu jako kartograf. Osierocił, mając 41 lat, w 1937 roku Lusię i Aleksandra, mojego tatę. Odeską historię przekazała mi moja babcia, gdy miałam 8 lat, podczas mojego pobytu u niej. Mój tato w obawie przed przeszukaniem spalił liczne odeskie pamiątki i zdjęcia z pogrzebu ojca w asyście wojskowej. Potem tego bardzo żałował. Ja otrzymane od babci zdjęcia przechowałam. No i właśnie te zdjęcia tego dziadka, takie te zdjęcia zniszczone, a dziadek w mundurze, trafiły do naszego, mojego archiwum. Jutro finał, drodzy Państwo. Ciekawe, kto zwycięży. Akcja Moje Archiwum powstała przy współpracy Polskiej Fundacji Narodowej. A zatem jutro finał na antenie Lata z Radiem, a w czterech porach roku w przyszłym tygodniu opowiemy o laureatach i tych wyjątkowych historiach. Masz w sobie coś, co nie pozwala odejść. Jak magnes wciąż przyciągasz mnie. Kolejny szkic na naszej długiej drodze. Ja na próbę nie chcę żyć. Masz w sobie coś, co daje mi nadzieję. Przez życie mnie do przodu pcha. Błądzę i wiem, że czegoś nie rozumiem, a odpowiedź, odpowiedź w tobie mam. Może inaczej widzimy nasz świat, skomplikowany z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start. Poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie. Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą ze chwil. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie, poprowadź mnie. Chcę tam być. Huragan słów i głowa pełna wspomnień. Czy to naprawdę jeszcze my? Obok chcę być i kochać nieprzytomnie. Bo na próbę nie chcę żyć. Może inaczej widzimy nasz świat. Skomplikowany z milionem wad. Nie jest za późno, by wrócić na start. Poprowadź mnie, poprowadź mnie. Poprowadź mnie, poprowadź mnie. Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na każdą z tych chwil. Wciąż zaplątani w miłości nić. Poprowadź mnie, poprowadź mnie. Magnetycznym ściągasz wzrokiem. Czuję, jak wchodzimy w ogień. Potrzebuję cię z powrotem. Potrzebuję cię. Bo nic już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko, na Marian, trzeba Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydricus. 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W Media Expert nawet 70% taniej. Pralko suszarka Whirlpool. Pranie i suszenie tylko 45 minut. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 55 cali 4K. Teraz taniej o 700 zł. W biznesie wrażenie ma znaczenie. Dlatego już teraz w Lidlu kolekcja mody biznesowej w rewelacyjnych cenach. Eleganckie sukienki z wiskozy od 29,99, a żakiety tylko 39,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko teraz w Euro. Na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety i akcesoria. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad 3, AMD Ryzen 5, dysk SSD 512 giga, za który w promocji płacisz tylko 2250 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Reklama. Pan Piotr informuje, chmury w północnej części Polski. Panie Piotrze, co tam chmury? Co z tym wiatrem? Czy nadal będzie tak wiało? Ania Hardej, dzień dobry. Dzień dobry. Ten tydzień upłynął pod znakiem silnego wiatru. Dziś już nie będzie zrywał czapek z głów, trochę się uspokoi. Trzeba przyznać, że końcówkę wakacji mamy dość kapryśną. Dziś sporo chmur na północy i zachodzie kraju i tam przelotnie będzie padać. W innych miejscach zachmurzenie umiarkowane. Temperatura gdzieniegdzie taka, jakby to była końcówka września, a nie sierpnia. 17-18 stopni nad morzem, 19-20 na Podlasiu, kilka stopni więcej. Na termometrach zobaczą mieszkańcy Dolnego Śląska i w ogóle południowej Polski 25-26 stopni. Zerknijmy jeszcze na barometry. 998 hektopaskali i ciśnienie będzie po południu spadać. I jeszcze słowo o nocy. Prawie w całej Polsce niebo przykryją gęste chmury i będzie padał deszcz. Wiatr w nocy znowu będzie silny. W Tatrach do 110 km na godzinę. Pani Anna na Facebooku, jak to szybko minęło. Zapowiada się dziś ładny dzień. Pani, przesyłam zdjęcie róż, a te róże w podziękowaniu za ponad 2 miesiące pracy. Pani Anno, wiem, że dla całej ekipy, a zatem dziękujemy za te róże. No i cóż, dzisiaj rzeczywiście ostatni piątek. takie małe podsumowanie wakacji turystycznie i czekam na Państwa opowieści, które miejsca w ciągu ostatnich lat, nie tylko w tym roku, bo w tym roku wiadomo, trochę to było trudne, prawda? Ale jednak troszkę my, czyli Lato z Radiem, pojeździliśmy po Polsce, a zatem czekam na takie opowieści o miejscach w Polsce, które Państwa zaskoczyły. Może Państwo ich nie znali, a one pojawiły się na naszej turystycznej mapie dopiero kilka lat temu, a może były, ale coś się w nich zmieniło, zatem 71151 i Facebookom ukośnik 1 i na zachętę pierwszy łoś do pana Kamila, właściwie to do Marcelka, jego bratanka. Czy jeden łoś mógłby zostać w Bieszczadach, który gościło Lato z Radiem, gdzie można było usłyszeć o ciekawych miejscach? No bo gdzie mu będzie lepiej niż między Parkiem Krajobrazowym Dolina Sanu i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym? Napisał do nas pan Kamil z Soliny, a zatem bratanek, 3-letni Marcel, już może się cieszyć, panie Kamilu. No a teraz ten moment, na który nie ukrywam, sporo osób czeka. Ja, drodzy państwo, we wtorek wieczorem byłam naprawdę na fantastycznej imprezie. Czułam razem z nim. Matt Dusk, nasza gwiazda. Grzegorz Frontczak ma to szczęście, żeby z nim rozmawiać. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Gdy rozpoczynaliśmy, to zastanawialiśmy się, czy koncerty Lata z Radiem w roku pandemii, w roku koronawirusa w ogóle się odbędą. Odbywały się. Wprawdzie bez publiczności, chociaż nie, tutaj też powinienem postawić gwiazdkę i powiedzieć, to były koncerty z największą publicznością, bo Państwo byli i w mediach społecznościowych, a potem jeszcze słuchali tego w każdy piątek o godzinie 20. I tak powoli dobrnęliśmy do końca miesiąca i do końca Lata z Radiem. No to na koniec musi być wielka gwiazda. Dzisiaj gwiazdą Lata z Radiem jest Matt Dusk. Hello, Matt. Hello. Będę zadawał pytania po angielsku, ale spokojnie potem Państwu przetłumaczę, co Matt powie. Urodziłeś się w Kanadzie. Jeśli byłbyś ambasadorem Kanady i chciał zareklamować to miejsce do życia, a to jest jedno z najpopularniejszych krajów do życia, chętnie ludzie tam jeżdżą i mieszkają, to co byś powiedział? It's one of the best places you can visit just because there's so many multiculturals there. You know, Kanada jest świetnym miejscem do życia, bo tam jest bardzo multikulturalnie. Są Chińczycy, są przedstawiciele różnych narodowości. No i dlatego to miejsce jest tak chętnie wybierane. When you were young, what did you know about Poland? Nothing. Pierogies. I'm serious. You know, as a young kid growing up, and we always knew about Poland, just being, you know, part of Europe, but we never actually had a chance to study it in depth. And it wasn't till probably 2000 and I think it was 9 or 10, I did my first concert here, and being in the heart of Warsaw, part of the Jazz Jamboree, it was, for me, it was amazing because as I said back then, just seeing all the beautiful women in summer for me was a reason just to come back again. No dobrze, to przetłumaczmy. Zapytałem, co wiedział, gdy był młodym chłopakiem, gdy był małolatem, co wiedział o Polsce. Powiedział, że nic, tylko pierogi. Zaraz dopytam, czy te pierogi mu faktycznie dzisiaj tak smakują. Ale powiedział, że był w okolicach 2009 roku w sercu Warszawy na Jazz Jamboree. To było jego miejsce. Wtedy zakochał się w Polsce. No i w Polkach tak naprawdę piękne kobiety, lato i muzyka, którą kocha, spowodowały, że chciał tu jeszcze przyjechać. You mentioned the pierogi when you were young. Well, On my dad's side of the family, they're Ukrainian, so they had petahe versus... Zdradził, że jego rodzina pochodzi z Ukrainy i w dzieciństwie lepił coś na kształt pierogów, ukraińska wersja tych pierogów i dlatego w dzieciństwie spędzał dużo czasu w kuchni i dlatego ma takie dobre wspomnienia i to ciągle mu smakuje. Wszystko, co jest pieczone w wysokiej temperaturze i w głębokim tłuszczu, to jest smaczne. Okay, what about cuisine? You traveling all over the world. What cuisine do you like the most? I know it sounds really crazy, but got into Poland a couple days ago, and the first time since someone says, where do you want to go to eat, what do you want to eat, I say Golonka. And just because for me, the traditional Polish food, I guess you could say, is still very, very heart, very filling. And when I was in the restaurant, I sent a picture of the food to all my bandmates back home. They're like, why didn't you bring us? So seriously, Polish cuisine is still some of my favorite. Pytałem, jaka kuchnia mu najbardziej smakuje, bo przecież podróżuje po całym świecie, koncertuje we wszystkich krajach świata. Powiedział, że polska kuchnia mu najbardziej smakuje i jak przyjechał teraz do Polski i zapytali go ludzie z ekipy, co chciałby zjeść, powiedział golonka. No i ta golonka potem na zdjęciu, które wysłał swojej ekipie, zrobiła furorę. Wszyscy chcieli jej spróbować i trochę żałowali, że nie są z nim i nie jedzą. Tyle jeśli chodzi o antenę. Proszę z nami zostać, ciąg dalszej rozmowy, nie tylko o jedzeniu, ale też o muzyce, o kulturze, o sztuce i o ubiorze. Będzie na Facebooku ukośnik 1. Media społecznościowe, tam jesteśmy. Jak się ma żonę Polkę i teściowy Polkę, to musi być golonka, prawda? And now the end is near, and so I face the final curtain.

czyli turystyczna lista przebojów nie kończy się. Pozwala nam w tej covidowej rzeczywistości odkrywać nowe, interesujące miejsca w naszym kraju. Wirtualne podróże też kształcą. Pani Mario, ale my w trakcie lata nie tylko tak wirtualnie, ale także oczywiście normalnie jeździliśmy, chociaż oczywiście z zachowaniem tych wszystkich ważnych zasad bezpieczeństwa. Ta nagroda w tej godzinie to kod licencyjny do nawigacji, taka dożywotnia nawigacja na całą Europę, a konkretnie 45 państw. Sponsorem nagród w konkursie jest Navitel, dostawca kamer, nawigacji i akcesoriów samochodowych. Pierwsza nagroda powędruje do pana Pawła, który zagłosował na klasztor Filipinów na Świętej Górze. To Gostyń, kategoria historia. Trochę pechowe zgłoszenia, ale na razie mocno się trzyma na pierwszym miejscu. Kto wie, może już za tydzień będzie w złotych jedynkach. Status bazyliki mniejszej, ciekawa historia. Na przykład sobowtór Napoleona, że za murami odbyła się bitwa pomiędzy wojskami pruskimi i rosyjskimi. Powiązanie z błogosławionym Edmundem Bojanowskim. Działalność muzyczna, organizacja festiwalu, dbałość o dziedzictwo narodowe. To wszystko właśnie tam. Jeszcze wiele innych wspomnień. Panie Pawle, za ten głos i za to uzasadnienie nagroda. Druga nagroda to pani Michalina, która zagłosowała, uwaga, Zamek Bierzgłowski Krzyżacki. To także oczywiście kategoria historia. Chciałabym polecić ten zamek, bo to miejsce interesujące także dla dzieci i młodzieży. Jakiś czas temu towarzyszyłam grupie uczniów, którzy wybrali się tam na wycieczkę do zamku. Obiekt oferuje także tańsze noclegi właśnie dla grup. Pobyt był wielką atrakcją. Chłopcy, wiadomo, wszędzie zabierają ze sobą piłkę. Podczas meczu na trawie za murami piłka kilka razy wędrowała w fosie. Opiekun też się nieźle nagimnastykował. Taka historia, ale przy ognisku na dziedzińcu później można było te historyczne rzeczy wspominać. Niedaleko Torunia pani Michalina nam poleca. A co poleca pan Mirosław? Bardzo ciekawe miasto położone między Wartą, Odrą i Postomią. Szlaki kajakowe są doskonałe. A sama twierdza Koszczyn, no to jest zamek założony przez Krzyżaków. Później w czasach Brandenburgii był rozbudowany. Twierdza przechodziła różne dzieje, była zdobywana przez Napoleona, stacjonowały także oddziały polskie w tej twierdzy w czasach napoleońskich. W tej chwili twierdza otacza Starówka, która jest częścią oddzielną od Nowego Miasta, ponieważ oddziela je Warta. Z twierdzy pozostała tylko zachodnia część, która ciągnie się od Bramy Berlińskiej przez Bastion Król do Bastionu Filip, a wschodnia część i północna część zostały jeszcze w czasach niemieckich zniszczone. No ale w tych pozostałościach mieści się muzeum. Dla miłośników militariów polecam. Przy twierdzy jest przystań. Można wybrać się na przykład z Wrocławia do Koszczyna kajakiem, czy też Wartą na przykład z Gorzowa do Koszczyna. Co prawda nie kajakiem, ale byłam samochodem. Rzeczywiście miejsce wyjątkowe robi wrażenie. Pan Mirosław, pani Michalina i pan Paweł już mogą się cieszyć, bo kod licencyjny do nawigacji dożywotnio na 45 państw europejskich już należy do państwa. Sponsorem nagród w konkursie jest Navitel, dostawca kamer, nawigacji i akcesoriów samochodowych. Oh! gotowa? Jak zawsze. Wrzucam jedynkę i jedziemy. Kieruj się na centrum. Uznaję, jesteśmy w Łodzi. Teraz ostro w prawo. Czyli Warszawa. Następnie jedź prosto na południe. Kraków i wszystko jasne. W sygnałach dnia trwa nasza wakacyjna podróż po dźwiękowej mapie Polski. I właśnie w dźwiękach ukryliśmy miejsca słynące z tego, co dobre i nasze. Wystarczy pogłówkować i można wygrać tanie tankowanie. No i masz. Ale co? Rezerwa się świeci. Spokojnie, zatankujemy po drodze. Dobre nasze. Karolina Rożej i Daniel Wydrych. Zapraszamy. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Reklama. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? No jak? Taniej, nawet 70% taniej, Barbara. W Media Expert. W Media Expert nawet 70% taniej. Smartfon Samsung A71. Czarny, poczwórny aparat. Teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer. Intel Core i5. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 400 zł. Zachęcamy do odpowiedzialnego użytkowania pojazdów. Tu jest komputer, sprawdzamy wiele systemów w autobusie, czy wszystko działa. Informujemy o modernizacji dróg. Bariery i osłona energochłonna na trasie S8 zostały już naprawione. Omawiamy wyjątkowe zdarzenia. Dzieci są mniej uważne niż dorośli. Dla mnie to jest tylko dziecko, nie ma takiej wyobraźni jak dorosły. Szerzymy wiedzę o przepisach drogowych. Pytaliśmy o to, czy można jechać lewym pasem, nie wykonując jakiegokolwiek manewru. Nie można. Bezpieczna jedynka w pierwszym programie Polskiego Radia. W piątki po 17. Bezpieczeństwa na drodze i w podróży życzy sponsor programu PZU. O, i działka znów zaczyna wyglądać jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone, czas przyciąć drzewka. Mamo, odpocznij trochę, bo znów zaczną dokuczać ci nogi. Spokojnie, kochanie. Pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów w ogródku. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Plus. Ten na skurcze? Nie tylko. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus oprócz magnezu i potasu zawiera różdżyk, który usprawnia krążenie w kończynach, co przynosi ulgę zmęczonym i ociężałym nogom. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Teatr Polskiego Radia przedstawia jeden z najważniejszych dramatów literatury światowej, Peer Gynt Henryka Ibsena. Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Muzyka Wojciech Krzak. W rolach głównych Piotr Bajtlik i Dorota Landowska. Nowe odczytanie wielkiego dzieła literatury skandynawskiej. Słuchaj na stronie podcastypolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio, a także na stronie ninateka.pl. Słuchowisko zrealizowano przy wsparciu funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. W Media Expert nawet 70% taniej. Smartfon Samsung A71. Poczwórny aparat. Teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer. Intel Core i5. Szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Media Expert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam na drogowy raport radiowej jedynki. Od dziś do niedzieli 30 sierpnia potrwają zmasowane kontrole kierowców na polskich drogach pod hasłem bezpieczne powroty z wakacji. Policja będzie sprawdzać prędkość, trzeźwość i przestrzeganie innych przepisów ruchu drogowego podczas powrotów z wakacji. Będą kaskadowe pomiary prędkości, czyli ustawianie jednego patrolu z miernikiem prędkości, a drugiego kilkaset metrów dalej. To sposób na wyłuskanie kierowców najbardziej zatwardziałych w łamaniu przepisów. Na trasie S2 na wysokości Warszawy, łącznica zjazdowa węzła Warszawa Południe na 468 km. Tam auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej w kierunku trasy S79. Autostrada A4, odcinek Wrocław-Legnica w pobliżu węzła Wądroże Wielkie na 104 km. Uszkodzenie 3 pojazdów osobowych przez leżący, niezidentyfikowany przedmiot na jezdni. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Na 7 na odcinku Płońsk-Glinojeck w miejscowości Kondrajec-Szlachecki na 276 km doszło do zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Druga krajowa numer 8, odcinek Jordanów Śląski-Ząbkowice Śląskie w miejscowości Mleczna na 89 km zderzenie 2 aut osobowych. Policja w miejscu zdarzenia kieruje ruchem. Trasa S8 na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego między węzłem Tomaszów Mazowiecki Południe a węzłem Tomaszów Mazowiecki Centrum na 354 km. Awaria ciężarówki, zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Ostatni piątek wakacji. Godzina 10:00, program Pierwszy Polskiego Radia. Pani Zofia na Facebooku dopytuje, ciekawe, czy we wrześniu nadal będą relacje z różnych miejscowości, między innymi śladem turystycznej listy przeboju.pl. Pani Zosiu i drodzy słuchacze, to wszystko tak naprawdę zależy od warunków związanych z koronawirusem, ale mamy nadzieję, że tak, z zachowaniem tych wszystkich zasad uda się i nadal będziemy jeździć i będzie szansa, żeby opowiadać o tych ciekawych miejscach. W tej godzinie ostatnie już skojarzenia w tym roku. No tak, tak, tak to się złożyło, a zatem jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, to proszę już wysyłać te pytanie eliminacyjne dosłownie za chwilę, bo teraz... Przed nami wiadomości, które przedstawi i przywita się z Państwem Katarzyna Senek. Dzień dobry. Polski rząd wzywa Rosję do natychmiastowego wycofania się z planów interwencji na Białorusi. O tym, że sformowano już oddziały, które mogłyby pomóc w rozładowaniu konfliktu, mówił rosyjski prezydent Władimir Putin. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że państwa Zachodu muszą zdecydowanie reagować na rosyjskie próby interwencji zbrojnej na Białorusi. Minister Szczerski w programie Pierwszym Polskiego Radia dodał, że to powrót do doktryny Breżniewa. Teraz jest pytanie o to, jak odpowiedział. Przez wiele lat, jak to wobec nas stosowano doktrynę Breżniewa, czy Czechosłowacji, czy na Węgrzech, to Zachód był z tym pogodzony. Dopiero ta doktryna przestała funkcjonować, kiedy Ronald Reagan powiedział bardzo wyraźnie, rzucam wyzwanie. Moja taktyka jest taka, jak powiedział Ronald Reagan, my wygrywamy, oni przegrywają. Jeśli Zachód nie będzie miał wobec Moskwy zasady, że my wygrywamy, oni przegrywają, to Władimir Putin będzie doktrynę Breżniewa rozszerzał. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej prezydent Putin powiedział, że o pomoc Rosji poprosił białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka. Według Putina rosyjskie siły interwencyjne miałyby pomóc białoruskiej milicji stłumić zamieszki, gdyby do takich doszło. Na Białorusi od 20 dni opozycja i mieszkańcy demonstrują przeciw reżimowi Łukaszenki. Od 2 września rząd planuje zakaz przylotów do Polski z lotnisk w 46 państwach. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Zakaz zostanie wprowadzony w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Do Polski nie będą mogły przylatywać samoloty m.in. z Francji, Czarnogóry, Brazylii, Hiszpanii, Izraela, Chorwacji, Dominikany, Indii, Malty, RPA i Stanów Zjednoczonych. Zakaz lotów nie będzie obowiązywał, jeżeli będą one wykonywane na zlecenie lub za zgodą premiera. Zakaz nie będzie dotyczył również lotów wojskowych. Skrócenie czasu kwarantanny z 2 tygodni do 10 dni i połączenie zasad zwalniania z izolacji ze stanem pacjenta. Takie zmiany zapowiada nowy minister zdrowia Adam Niedzielski. Wśród zmian jest także rezygnacja z testowania osób poddawanych kwarantannie. Resort zdrowia zaktualizował też liczbę powiatów objętych rygorem sanitarnym. Jest 18 takich miejsc. 7 powiatów znalazło się w kategorii czerwonej. To powiat nowatorski i miasto Nowy Sącz oraz powiaty wieluński, łowicki, pajęczański, lipski i kolski. W strefie żółtej jest ich 11, zaliczono do niej także Kraków. Wczoraj w Polsce potwierdzono 887 nowych przypadków zakażeń. To trzeci najwyższy wynik od początku pandemii w naszym kraju. Najwięcej zakażeń odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. Tłumy turystów w Białowieży. Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego szacują, że tylko w lipcu turystów było o 30% więcej niż w tym samym miesiącu w ubiegłym roku. Co sprawia, że turyści wybierają to miejsce? Dobry, wilki, to ciekawość, wszystko. Ciekawość, tak, jak to wygląda. No i rzeczywiście jest tak fajnie, dziko. To robi wrażenie, no, tego się normalnie nie widzi. Tą zabudowę, przepiękna jest. Ja już mówiłam mężowi, że to jest taki charakter miasteczka, właściwie sam w sobie jest ciekawy. Codziennie jesteśmy na spacerze w puszczy. Codziennie wybieramy inną drogę. To jest po prostu raj na ziemi. Klimat, krajobraz. No i atmosfera chyba, spokojna, cicha. Brakuje nam kilku dni, żeby podsumować i móc ocenić całe wakacje pod kątem liczby turystów, jaka przyjechała nam do Puszczy Białowieskiej. Anna Gierasimiuk z Białowieskiego Parku Narodowego. Ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że w tym roku frekwencja będzie dużo wyższa niż w roku ubiegłym. Nie ma jeszcze danych, ilu turystów odwiedziło Puszczę w sierpniu, ale pracownicy parku prognozują, że drugi miesiąc wakacji także będzie rekordowy. Teraz czas na skrót aktualności w językach obcych. Good morning, it's just past 10 o'clock. It's time for the headlines in English at Summer with the Radio. Polish government urged Russia to immediately ditch plans of intervention in Belarus. Russian President Vladimir Putin announced on Thursday his country has set up a reserve police force to help resolve the crisis in Belarus. Polish President's Chief of Staff Krzysztof Szczerski said Western countries must speak up against Russian military intervention in Poland's eastern neighbor. Starting on September the 2nd, Poland is to ban flights from 46 countries, including France, Spain and the United States, due to coronavirus infection. Polish government aims to stop civilian airplanes on international routes from landing in the country, but the ban will not include military flights and airplanes with authorization of Poland's Prime Minister. Crowds of tourists flock to the primeval Białowieża forest. The employees of the Białowieski National Park estimate that 30% more tourists visited the forest in July compared to the same month last year. Many wild animal species, including beavers and wolves, can be observed in the park, and the atmosphere is unique. So far, the number of tourists in August is unknown, but park authorities expect another record. That's it for now. More news in an hour. Die polnische Regierung fordert Russland auf, sofort seine Pläne für eine militärische Intervention in Belarus aufzugeben. Die Kritik kam, nachdem Russland sich bereit erklärte, Belarus bei einer weiteren Zuspitzung der Lage mit Einsatzkräften zu helfen. Wie der Staatssekretär in der Kanzlei des Präsidenten Krzysztof Szczerski betonte, sollten die westlichen Staaten entschlossener auf Russlands Drohungen reagieren. Ab dem 2. September werden internationale Flüge aus 46 Ländern nach Polen verboten sein. Dazu gehören unter anderem Frankreich, Spanien, Israel, Malta und die USA. Die ganze Liste der Corona-Risikogebiete finden Sie unter Auslandsdienst PL. Massentourismus im Białowieżer Urwald. Es wird geschätzt, dass alleine im Juli die Zahl der Touristen um 30% höher war als im letzten Jahr. Białowieża gilt als einer der letzten großen Urwälder Europas. Ein Teil des Waldes ist Schutzgebiet und zählt zum Weltnaturerbe. Weitere Nachrichten hören Sie in einer Stunde. Польський уряд закликає Росію негайно відмовитися від планів втручання у Білорусі. Про те, що вже сформовані угрупування силовиків, котрі можуть допомогти розганяти протести, говорив президент Путін. Очільник кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський сказав, що держави Заходу повинні рішуче реагувати на російські спроби збройного втручання у Білорусі. Від 2 вересня польський уряд планує заборонити авіарейси до Польщі із 46 держав у зв'язку із загрозою поширення заражень коронавірусом. Йдеться, зокрема, про Францію, Іспанію та Сполучені Штати. Проект передбачає введення там заборони на приземлення цивільних повітряних суден міжнародного сполучення. Натовп туристів у Біловезькій пущі. Працівники Біловезького національного парку оцінюють, що тільки у липні туристів було на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У Біловежі можна побачити багато видів тварин, зокрема бобрів та вовків. Ландшафт пущі та клімат є унікальними. Працівники парку вважають, що серпень з погляду числа туристів теж буде рекордним. А на наступні новини українською запрошую вас об 11:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A to będzie informacja o pogodzie. Chmury dzisiaj podzieliły nam kraj na pół. Ta północna część w chmurach, południowa w słońcu. W Warszawie miało być słonecznie, ale na razie za naszymi radiowymi oknami chmury. Zobaczymy, może to się trochę zmieni. Gdzie dzisiaj może popadać? No właśnie tam, gdzie więcej chmur, czyli właśnie ta północna część, trochę zachodu, trochę wschodu. I temperatura dzisiaj w tym najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni nad samym morzem. Tam też może chwilami mocniej wiać. W centralnej części 22. Najcieplej dzisiaj na południe, Katowice, Kraków, tam powinno być 25 stopni. Co z ciśnieniem? Najpierw w górę, potem w dół. W południe stolicy 998 hektopaskali. No i ten wiatr, co prawda nie taki intensywny jak w ciągu tych ostatnich dni, ale jednak chwilami umiarkowany z kierunków południowych. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. A za co kochają Państwo lato z radiem? Albo lubią? Oczywiście to pytanie do wszystkich, ale szczególnie do tych, którzy chcą wziąć udział w ostatnich skojarzeniach w czasie tych wakacji. 72, 151 to ostatnie nagrody czekają, a my czekamy na Państwa opowieści. To za co tak kochają Państwo? Oj, szeleszcze, szeleszcze, drodzy Państwo, to ostatnie przesyłki, ale ta, którą właśnie dosłownie 30 sekund temu otworzyłam, naprawdę mnie wzruszyła. Tutaj jest także list, zaczyna się oczywiście Kochane Lato z radiem, miejscowość Chojno, podpisane. No właśnie, pani Alicja. I pani Alicja zrobiła coś wyjątkowo, ponieważ tegoroczną maskotką jest łoś, a ponadto mamy przecież pandemię. Przesyłam Państwu maseczki ochrony z wyhaftowanym przeze mnie łosiem. No i oczywiście każda maseczka jest inna. A zatem wszyscy, i Karolina, i Agnieszka, i Romek, i Daniel, i ja, i Grzegorz, no będziemy po prostu mogli nosić te maseczki. Fantastyczne. Bardzo, bardzo dziękujemy. No oczywiście pani Alicjo, za takie maseczki z łosiami należy się nasz łoś, czyli tegoroczna maskotka. Sława Wieńczycka, jesteśmy razem do 12. O, ja to tak mam, że ja się wzruszam, ponieważ to ostatni piątek tego lata z radiem, to też pewnie się będę momentami wzruszać. Tu są też takie przesyłki, które, no nie, bez nożyczek, no to nie da rady, drodzy Państwo, będę musiała jednak kierunek redakcji i nożyczki przynieść. Spotkanie z Mattem Daskiem, tak, to jeszcze w tej godzinie, przypominam, koncert po godzinie 20, dzisiaj także jeszcze Karuzela, Nikodem Dyzma, ale przede wszystkim skojarzenia, dosłownie za niecałe 4 minuty. Kupiłem sobie dżiny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 6 lat. Lecz tęsknię już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć, moją jest. Biorę torby z darami, a w niecałym pergami. Cały mnie, ja ci to wszystko dam. Podjadę pod okienko twe, tak szukać się sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to poru orzeł, nie będzie mnie bił. Dam ci torby z darami, albo staro drogami. Oczy cały wyznany dolarami. A ty cały mnie, to taka piękna gra. Ja ci to wszystko dam. Dam ci torby z darami, auto staro pergami, portfel cały wyschany dolarami. No, będziemy się wzruszać. Ostatnie skojarzenia w tym roku, ale proszę się nie martwić. Właśnie cały urok ze skojarzeniami polega na tym, że one nie są cały rok, tylko właśnie w czasie wakacji. Będzie do czego tęsknić, prawda? A zatem już po raz ostatni dzisiaj będziemy opowiadać o tych nagrodach. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. No i teraz zaczynamy oczywiście od nagród. Trzecie miejsce to nasza maskotka, czyli nasz tegoroczny łoś z dominującym kolorem pomarańczowym, bo pomarańcz to oczywiście kolor radiowej jedynki. Drugie miejsce to to, co wszyscy muszą mieć i w kuchni, i na stole w jadalni. Sponsorem nagród w konkursie jest Polomarket, polska sieć supermarketów. Polomarket, polski supermarket. Czyli zestaw garnków i sztućców, a pierwsza nagroda to dwie karty podarunkowe o wartości 500 zł. No i ta pierwsza karta kojarzy nam się z bardzo szybką jazdą i słusznie. Sponsorem nagród w audycji jest serwis goracing.pl. A druga karta może się nam na przykład kojarzyć z wypoczynkiem, z rekreacją albo z czymś romantycznym. Sponsorem nagród w audycji jest serwis prezentmarzeń.com. Do wyboru, do koloru. No dobrze. Dzień dobry pani Iweto. Dzień dobry, witam. Tak, czuję pani ten ciężar, że to dzisiaj ostatni raz. Tak rzutem na taśmę się pani udało załapać na nasze skojarzenia. A pani za co kocha lato z radiem? Za to, że sprawia uśmiech na mojej twarzy i to umila mi każdą chwilę, od rana do wieczora. A nam takie słowa też bardzo się podobają. Oczywiście wtedy też pojawia się uśmiech na naszej twarzy. Pani Iweta z Kielc, bardzo dziękujemy. No i co? Maszyna losująca ma głos. O, a lubi pani seriale? Tak. No to może nie będzie wcale tak źle. Proszę bardzo, skojarzenia muszą być takie. Bohater i tytuł serialu. Gdybym powiedziała Hanka Mostowiak, to pani by powiedziała? M jak miłość. O, bardzo dobrze. A gdybym powiedziała, troszkę trudniej, bo to stary serial, Olgierd Halski, to pani by powiedziała? Oj, nie wiem. O, właśnie. Ekstradycja. Świetny, kryminalny serial. Kilka, a może nawet kilkanaście lat temu był na naszych ekranach. No dobrze, to co? To pani Iweto, nie przedłużamy. Przypominam, 30 sekund i to magiczne słowo. Dalej albo nie wiem. Dobrze, żeby nie tracić czasu, bo ten zegar tyka i tyka. Uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1, start. Tomasz Łęcki. Lalka. Józef Balcerek. Dalej. Lucjan Mostowiak. M jak miłość. Ryszard Lubicz. Plan. Marian Paździoch. Świat według kiepskich. Roman Maliniak. Dalej. Janusz Tracz. Plebania. Cezary Cezary. 13 posterunek. Anna Kwiatkowska. I tu się już na wybrzmieniu nie udało, to by była rodzina zastępcza. Roman Maliniak to słynny ten pan, nie inżynier właśnie, on nie był inżynierem, ale on pracował na budowie z 40-latkiem, a Józef Balcerek to też stary serial Alternatywy 4. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeżeli to potwierdza pani Iweto, zobaczymy co na to pan Andrzej z Zabrza. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry. No to co? Co tam maszyna losująca dla pana będzie miała? O, taka podsumowująca trochę kategoria. Uwaga, miejsca, które odwiedziliśmy w tym roku w Lecie z Radiem. W ramach naszej akcji jesteśmy z wami, czyli ja podaję nazwę, a pan musi podać województwo, ok? Czyli jeśli bym powiedziała Łódź, to pan powiedziałby województwo? Panie Andrzeju? Halo? Łódź? Mhm. Mazowieckie chyba. Nie, łódzkie. A gdybym Łódź. Powiedziała Pacanów, to... Pacanów lubelskie. No blisko, blisko, ale jednak świętokrzyskie. No dobrze, próbujemy, dobrze? 3, 2, 1, start. Ustrzyki Dolne. Podkarpackie. Ossów. Świętokrzyskie. Nysa. Opolskie. Kadzidło. Lubuskie. Nowódz. Dalej. Puchły. Dalej. Zabrze. Śląskie. Lubiąż. Małopolskie. Świętokrzyskie. Lubelskie. Uśmiechnęłam się, bo dopiero gdy doszłam, rzeczywiście pan z Zabrza, czyli tutaj nie było problem. Śląskie, tak jest. Trzy dobre odpowiedzi. Ossów to mazowieckie, kadzidło również i Nowódz to łódzkie, a Puchły to podlaskie, a Lubiąż to dolnośląskie. Dobrze. Kto tam trzeci już? Pani Justyna. Dzień dobry pani Justyno. Dzień dobry. A skąd pani jest? Cieśli, Rogoźno Wielkopolskie, koło Poznania. No myślę, że już nie będzie takiej kategorii z województwami, to teraz będzie coś innego. Zobaczymy. Maszyna losująca, proszę bardzo. No już takie naprawdę wspomnieniowe kategorie. Ludzie lata z Radiem 2020, pani Justyna. Jeśli pani słuchała, to może nie będzie dużego problemu. Czyli ja podaję nazwisko, a pani musi do tego dołożyć imię. No i uwaga, w tej kategorii i dziennikarze, i nasi goście muzyczni. Dziennikarze, czyli ci, którzy tutaj w studiu, a także i ci, którzy w terenie. Zobaczymy, czy się pani uda. Jeśli pani nie wie, to proszę od razu mówić, dobrze? Gdybym powiedziała Dyzma, to pani by powiedziała... Nikodem. No właśnie, ale tego nie będzie. Przypominam, że nadajemy słuchowisko według powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza, to już niebawem za jakieś 10 minut. No a gdybym powiedziała, tak może nieskromnie, no ale muszę dać przykład, gdybym powiedziała Bieńczycka. Sława. O, tak jest, no ale tego już wiadomo, że nie będzie. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, start. Wydrych. Dalej. Kowalska. Katarzyna. Kunikowska. Dalej. Piaseczny. Andrzej. Frontczak. Dalej. Wyszkoni. Anna. Rożej. Sławomir. Głogowska. Dalej. Czejarek. Roman. Walecki. Dalej. Raducha. Dalej, ojej. Ciecierski. To Joachim, który czyta nasze wiadomości po niemiecku. Walecki to Maciek. Powiedziałam Głogowska Małgorzata, ale mogłabym też powiedzieć Abgarowicz, bo jak państwo się może zorientowali, Małgosia zmieniła nazwisko. Karolina, Rożej to Karolina, Frontczak to Grzegorz, Kunikowska, Agnieszka, Daniel Wydrych. 4 dobre odpowiedzi, szanowne jury, 4. No to mamy sytuację bardzo jasną, to znaczy, że nie ma remisu. Pan Artur, Andrzej z Zabrza otrzymuje maskotkę tegoroczną, czyli łosia. Pani Justyno, dla pani mamy zestaw garnków i sztućców. Mam nadzieję, że się przyda. No a ta pierwsza nagroda powędruje do pani Iwety z Kielc. Tutaj mamy 2 karty podarunkowe o wartości 500 zł. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. No i to tyk, tyk, tyk, tyk, tyk i maszyna losująca i słynne skojarzenia. Ech, za rok, 21 czerwca, jeśli to nie będzie niedziela. Ha! To był przebój wakacji kilkanaście lat temu. A teraz, co było przebojem turystycznym w czasie tego roku? Pytam Państwa o takie pozytywne zaskoczenia. Pani Alicja Zgierzycka, dzięki Wam odwiedziłam Muzeum Siarki. Najpierw zobaczyłam na Facebooku i nigdy wcześniej nie widziałam siarki w stanie wykopanym, napisała pani Alicja. Rzeczywiście miejsce wyjątkowe. Pani Alicja, muszę się Państwu przyznać, że ja też w Tarnobrzegu byłam kilka razy, a w tym Muzeum Siarki w tym roku po raz pierwszy. Czyli kolejny łoś do pani Alicji, a jeszcze kolejne miejscem, które polecam i które mnie zaskakuje, to jest Dziwnów, w którym byłam kilka razy. Miasteczko przestronne z mostem zwodzonym, z dostępem oczywiście do morza i zalewem kamieńskim. Latem wiele atrakcji, takich jak statki, jachty. Poleca to miejsce pani Wioleta, która ją zawsze pozytywnie zaskakuje. Czekam na kolejne 71-151 i facebook.com/1. Reklama. 3, 2, 1, start! Startuj po 3-dniowe hity zniżkowe w euro. Nie daj się ubiec i bądź do przodu. Okazja goni okazję. Tylko do niedzieli. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zamki, skansene, pałace, klasztory, dzika przyroda, szlaki górskie, parki i muzea dla dzieci. To atrakcje z turystycznej listy przebojów.pl. Czy w trakcie wakacji pojedzie tam lato z radiem? To zależy także od głosujących. Najnowsze notowanie w kategoriach historia, natura, rodzina na turystycznalistaprzebojów.pl. Czekamy na zgłoszenia ciekawych miejsc w formie opisów zdjęć i filmów. Na autorów najciekawszych zgłoszeń i komentarzy czekają nagrody. Turystyczna lista przebojów.pl. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Codziennie nowa promocja. Już od czwartku tylko z kuponem Lidl Plus. Czekolada Milka 41% taniej, 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie lody na patyku, drugi produkt 70% taniej. A w najbliższą niedzielę sklepy Lidl będą otwarte. Reklama. A co tam, panie Rafale, w sporcie? Rafał Bała, dzień dobry. Dzień dobry. Lech wygrał w Poznaniu z łotewskim zespołem FK Walmiera 3-0, a Piast Gliwice pokonał na wyjeździe Dynamo Mińsk 2-0 i oba polskie kluby awansowały do drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Z rywalizacją po się Krakowia, która uległa Malmę FF 0-2, z awansu cieszy się trener Lecha Dariusz Żuraw. Mecz układał się, szczerze mówiąc, jak się tego spodziewałem. Liczyłem po cichu, że mimo wszystko nasz przeciwnik otworzy się troszeczkę bardziej. Natomiast no, cały mecz grał w bardzo niskiej defensywie. To powodowało, że mieliśmy mało miejsca. W tej pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje, nie dało się wykorzystać, ale mówiłem chłopakom w przerwie, że muszą grać cierpliwie, muszą być konsekwentni i do tego mój zespół dążył. Strzeliśmy pierwszą bramkę, później poszły kolejne. Cieszymy się z awansu do kolejnej rundy. Przypomnę, że w eliminacjach Ligi Europy wystąpi też Legia Warszawa, która odpadła z walki o fazę grupową Ligi Mistrzów, przegrywając z Omonią Nikozja. Reprezentacja Polski pokonała w barażu Bułgarię 2-0 i awansowała do ćwierćfinału pierwszej internetowej olimpiady szachowej. Dziś biało-czerwoni zagrają z Azerbejdżanem o miejsce w czołowej czwórce. Również dziś we Włocławku początek lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Dla naszych zawodników to najważniejsza impreza sezonu, po tym jak przełożono Igrzyska Olimpijskie i odwołano Mistrzostwa Europy. Jedną z najciekawiej zapowiadających się konkurencji będzie bieg pań na 400 metrów. Po 2 latach bez tytułu złoto będzie chciała odzyskać podwójna mistrzyni Europy Justyna Święty-Ersety. Ja nie wiem, wszyscy mi to wypominają za każdym razem. No, nie stawałam, ale oczywiście Mistrzostwa Polski były zawsze tą imprezą taką pośrednią, sprawdzianem, więc ja zawsze też szczyty formy gdzieś osiągałam na imprezie docelowej, a teraz te Mistrzostwa Polski będą imprezą docelową i mam nadzieję, że powalczę i być może w tym roku znowu tytuł Mistrzyni Polski wróci do mnie, ale... Tak jak widać, rywalki też nie śpią, też są w dobrych dyspozycjach. Dziś we Włocławku finały m.in. na 100 metrów, skoków z wyż i rzucie młotem. Zakończenie mistrzostw w niedzielę. Pani Renata SMS-owo dopytuje, czy w 4 porach roku będzie jakaś lektura i czy będą konkursy, zagadki, pani Renato? Oczywiście będą i konkursy, i lektura. Ja nawet wiem jaka, ale o tym dopiero za chwilę. Bo teraz... Lektury jedynki. Ostatnie spotkanie z naszym bohaterem. Przypomnijmy, Nikodem Dyzma ożenił się z Niną Ponimirską, dziedziczką Koborowa. Świat o nim jednak nie zapomniał. Tadeusz Dołęga-Mostowit. Kariera Nikodema Dyzmy. Odcinek 10 i ostatni. Dzień dobry. Mój szanowny kolega. Jak tam z pańskim zdrowiem? Podobno ciężko pan chorował. Dziękuję, niech się kolega o moje zdrowie nie troszczy. Ja nie troszczę się jako kolega, tylko jako szwagier. Co? Jako pański szwagier. Co to ma znaczyć? Ożeniłem się z pańską siostrą. Kłamiesz? Łżesz, bałwanie! Powiadam, że przedwczoraj ożeniłem się z pańską siostrą. Co hrabia o tym sądzi? No, to skandal. Jak mogła hrabianka Ponimirska wyjść za takiego gbura i chama? Za człowieka tak gminnego jak pan, panie... No, jakże panu? Dyzma. Śmieszne nazwisko. Więc wolał pan, żeby była nadal żoną kryminalisty Kunika? No. Nie, w każdym razie. Przypuszczam, że pan wysoce obskurna figura nie będzie większym łajdakiem od Kunika. Jesteś na to zresztą za głupi, bo... Panie hrabio, radzę liczyć się ze słowami. Dziękuję pan Bogu, bo ja nie będę znęcał się nad panem jak pański pierwszy szwagier. Przeniesie się pan do pałacu i będzie pan miał zupełną swobodę. Będziemy mieszkać razem, jadać razem, gościnę jeździć i gości przyjmować. Mówi pan serio? Zupełnie serio. I będą mi dawali konie pod wierzch? Wszystko. Długi pańskie już spłaciłem. Ale ja mam swoje warunki. Jakie? Przede wszystkim buzia na chłódkę. I ani słowa, że Oxford i Kurlandia to nieprawda. To co ludzie wierzą w ten absurd? A czemu mają nie wierzyć? No przecież wystarczy spojrzeć na pana. Nie pański interes, a po drugie musisz mnie pan po cichu, żeby nikt nie wiedział, trochę poduczyć angielskiego. Ja mam chamów uczyć, a to już bezczelne. Milcz, głupia małpo, wybieraj. Albo to, co ci każę, albo zawiozę cię w Trymigadotwory. I mów do mnie po imieniu. Kiedy ja nie pamiętam tego imienia, to jakieś idiotyczne imię. Nikodem. Nikodem. Zapamiętam. No. To na razie, George. Ten Ponimirski to śmieszny wariat. Zawsze obawia się jego wybrykami. Na wsi to nieoceniona rzecz. Teraz rozumiem, dlaczego dawniej królowie trzymali błaznów. Czort z nim. A czy pan wie, że nie odpowiada na moje pytanie, jeśli nie powiem proszę pana hrabiego? I zawsze podaje mi dwa palce. A nie przejmuj się pan tym. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. Niezły kryzys się zaczął. Gdyby nie rządowe zamówienia, to byśmy już poszli z torbami. O. W okolicy jest 30 majątków wystawionych na licytację. Można by jakiś dokupić. A kryzys rzeczywiście niezły. Obligacje Banku Zbożowego spadają na łeb na szyję. Wszędzie strajki i bankructwa. I grozi nam nowa klęska urodzaju. Cholera. Do czego to dojdzie? No i upadł gabinet. Tak jak pan prezes przepowiedział. Ciekawe. Kto zostanie nowym premierem? Wymieniają generała Trocińskiego. Kogo? Kto to? Był państwowym zarządcą kasy chorych i delegatem na kongres kultury i sztuki. Popularność zdobył, gdy wydał broszurę Błędy strategiczne Napoleona I. Nie czytał jej pan prezes? Nie. Przedtem napisał pracę Precz z komunizmem, bardzo znaną. Niku, a kto twoim zdaniem powinien zostać premierem? Czy ja wiem? Może Jaszuński? Nie, Nikodem. Wiesz, kto powinien zostać premierem? Kto? Ty. Popiłeś się, Wasek, daj spokój. Proponuję przejażdżkę po jeziorze. Tak cudnie świeci księżyc. Jaka szkoda, że nie mam pod ręką mandoliny. Gra pan na mandolinie? Gram. A szczególnie lubię grać w księżycową noc na łódce. Wtedy przychodzi natchnienie. Taka to historia. Warto sobie przypominać tę klasykę polskiej literatury, prawda? Usłyszeliśmy kogo? No wybitne głosy. Marian Kocinak, Witold Dębicki, Jerzy Kryszak, Joanna Jędryka, Ewa Krasnodębska i Janusz Bylczyński. To wszystko w reżyserii Juliusza Owickiego. Nagranie pochodzi z naszego archiwum przebogatego z 1979 roku. No i niech formalności stanie się zadość. To był 10. ostatni wybrany fragment powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, Kariera Nikodema Dyzmy. A od poniedziałku tadam, też kultowa powieść Zły Leopolda Tyrmanda. Pani Lidia troszkę narzeka, a bocian mieszkający na naszym podwórku nie odleciał. Podobno bociany boją się łosi. No to może da radę go zmobilizować do odlotu Łoś Lata z radiem. Pani Lidio, spróbujmy. Poproszę o adres. Lato z radiem. To miejsce, które mnie zawsze zaskakuje, to Puszcza Kampinoska. Udało mi się nawet spotkać tam Rysia z obrożą lokalizacyjną tuż po reintrodukcji Rysia w Puszczy. Nigdy natomiast nie spotkałam Łosia, króla Kampinosu. Może Łoś radiowy przyciągnąłby swojego ziomka żyjącego na wolności. Obiecuję zabierać Łosia na każdą wycieczkę do Kampinosu. Pani Agnieszko, to Łoś już należy do pani, ale poproszę, żeby pani kiedyś zrobiła zdjęcie z tej puszczy i oczywiście wysłała do 4,5 roku w trakcie audycji, najlepiej na Facebooku / jedynka. No to teraz przedostatnie kręcenie karuzelą. Szczęście ma pan Maciej z Gdyni. Dzień dobry, panie Maćku. Dzień dobry, witam serdecznie. Najpierw ważna informacja, że gra pan o taką grę konstrukcyjną, właściwie zabawę konstrukcyjną, gra Vitrax. To szczerze mówiąc jest świetna zabawa konstrukcyjna, myślowa, logiczna, także i dla dorosłych. Sponsorem nagrody jest dystrybutor zabawki systemu torów konstrukcyjnych Gravitrax. 5 sekund na odpowiedź. Dajemy szansę maszynie, panie Macieju. O, takie moim zdaniem fajne pytanie. Mam nadzieję, że panu też się spodoba. Kategoria, no trochę geografia, trochę. Panie Macieju, przypominam, 5 sekund, gotowy? Gotowy. Dobrze, uwaga. Jeżeli w Warszawie już za kilkanaście minut będzie godzina 11, dokładnie za 16 minut, to którą godzinę za owe 16 minut wskaże zegar w stolicy Wielkiej Brytanii w Londynie? Czy tę samą 11, a może 10, a może 12? Start. 10. Uznajemy, bo tak na wybrzmieniu, uznajemy, tak. 10, ale dosłownie rzutem na taśmę, panie Macieju, już tam to wybrzmienie było, ale ponieważ dzisiaj taka wyjątkowa audycja, to oczywiście uznajemy. Ta gra konstrukcyjna Gravitrax już należy do pana. Na to spotkanie niektórzy czekali całe wakacje. Na finał lata z radiem Gwiazda Międzynarodowa. Ech, Matt Dask, no i oczywiście Grzegorz Sądczak. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Jesteśmy, drodzy państwo, cały czas z naszą dzisiejszą gwiazdą. Gwiazdą na finał koncertów lata z radiem. Matt Dask, you are our star in Summer with the Radio. This is awesome. I mean, just because the pandemic has changed so much with live music, I haven't performed out of our country since March, so this is a real gift. Thank you. We were on tour. We were starting our tour. We had almost 12 weeks starting in March. Cieszę się ogromnie z tego wyjazdu, bo gdy w marcu wszystko się zamykało i zaczynał się lockdown, to pojechali, bo zaczynali trasę koncertową. Pojechali 1000 kilometrów na koncert i tuż przed koncertem powiedziano im, że nie, stop, zamykamy, nie ma żadnego koncertu, wszystko odwołane. Wrócili do hotelu i teraz przyjazd do Polski jest pierwszą jego podróżą zagraniczną poza Kanadę od marca, więc cieszę się ogromnie z tej wyprawy. We are now in the Summer with the Radio. This is the iconic program in Polish radio, Channel One. Maybe you still listen to the radio. all of the world where you are? So usually when I'm in somebody's car is when you listen to radio the most, right? Because whenever I travel, it's going from one place to the next, one show here, interview or whatever, and we get to hear some of the local music. Radio here in Poland is much different than it is in Canada, where in Canada, just like in America, it's very top 40 driven. It's like boom, boom, boom, boom, hit, hit, hit, hit, hit. Where here, people ask, what is the music from home? They say, what is the music like here? And you can listen to everything from classical to rock and roll to new music to old music to rap to disco polo, whatever. You know, it's cool. You know disco polo? Well, yeah. No to już wiemy, że zna disco polo. Zapytamy o stacje radiowe, które słucha. No bo przecież jak jeździ po świecie, to radio może się różnić. I faktycznie potwierdził, różni się to radio na całym świecie. Polskie radio bardzo mu się podoba, dlatego że jest różnorodność. W Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie, zwykle jest to tak zwane top 40, czyli takie hity, które są na czołówkach list przebojów. A w Polsce jest różnorodność. Okay, let's talk about you, about your wardrobe. You are Mr. Elegant. You say in the interviews a lot of things about being like a model from the catalog. Well, it's when I was a teenager growing up, I noticed that if you had a nice fitted suit, you would always have more attention from the ladies, so it's something that I learned from. Dopytam o elegancję, bo bardzo często nazywany jest takim mistrzem elegancji. W wywiadach też mówił sporo o tym, że docenia wartość garnituru i dobrego stroju. Wspomniał właściwie kilka nazwisk osób, które dla niego wyznaczały trochę trendy ubioru, między innymi Frank Sinatra. Było też o tym, że no wszystko dla kobiet tak naprawdę, drodzy Państwo, i zauważył, że dobrze ubrany mężczyzna przyciąga wzrok kobiet. No i od tego się zaczęło. About the colors, you like some your best color of, not tuxedo, but the suit. Who doesn't like a really nice black suit? But, you know, you got blue, you can have gray, you can have, all the men's colors are always the same. If you can pull off a green suit, then good for you. That's hard. Some linen, you know, linen suits are quite nice, you can have that. But yellow or green, no thank you. Maybe should be left in the 70s. Okej, okay, no to już mamy i podróż po dekadach, jeśli chodzi o szafę. Zapytałem, jaki jest jego ulubiony kolor. Wspomniał tutaj o tych wszystkich męskich kolorach, czyli takie szarości i granaty. Gdy dopytałem o kolory takie bardziej krzykliwe, wspomniał, że lepiej niech zostaną w latach 70. Tam jest ich miejsce i za nie podziękował. My na razie też dziękujemy tym, którzy są z nami na antenie Jedynki. Zostajemy w mediach społecznościowych, czyli na facebook.com/jedynka. Proszę z nami być. A teraz piosenka z jego piątego albumu, Ma Dusk. I'm here, it's clear, I'm in the moment, back with a better view. Not a clue where I'm going, but going out loud for you. Tomorrow's not promised what the wise men used to say, so let's seize each day. No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, it's like falling in love for the first time. It's like waking up fresh in the sunshine, like having nothing to lose. Baby, you can do, you can do. It's like dancing all night till the light's gone. It's like singing along to your favorite song. It never gets old with you. Baby, you can do, you can do. Revolving tour, let it spin, let me watch you, I want you come back for more. Now easily we could be madly in love for life, but baby, why ask why? No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, it's like falling in love for the first time. It's like waking up fresh in the sunshine, like having nothing to lose. Baby, you're good news, you're good news. It's like dancing all night till the light's gone. It's like singing along to your favorite song. It never gets old with you. Baby, you're good news, you're good news. Now if you love something, you just gotta let it's yours, and it means that much more.

no to jest masakra. To przypomnę tylko, że od dziś do niedzieli, do 30 sierpnia, trwają zmasowane kontrole kierowców na polskich drogach pod hasłem Bezpieczne powroty z wakacji. Krajowa Trójka, odcinek Polkowice-Lubin. Na 368 kilometrze awaria ciężarówki sprawiła, że droga jest zablokowana. Objazd drogą wojewódzką 323 oraz drogą lokalną przez miejscowość Mleczno. Na autostradzie A4 na odcinku Wrocław-Legnica w pobliżu węzła Wądroże Wielkie na 104 kilometrze uszkodzenie 3 pojazdów osobowych przez leżący na jezdni przedmiot. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Krajowa Siódemka, odcinek Płońsk-Glinojeck w miejscowości Kondrajec-Szlachecki na 276 kilometrze zderzenie auto osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Trasa S8 na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego pomiędzy węzłem Tomaszów Mazowiecki Południe, a węzłem Tomaszów Mazowiecki Centrum na 354 kilometrze awaria ciężarówki. Zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej nr 61 na odcinku Ostrołęka-Pułtusk w Kleszewie na 65 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Jedna osoba ranna, ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Jak ten czas szybko leci. 11 i ostatni piątek wakacji. Jeśli Polka, Dziadek, to tylko Lato z Radiem. Jeśli Lato z Radiem, to tylko program pierwszy Polskiego Radia. Pytam Państwa o miejsca, które zaskoczyły Państwa wakacyjnie. Pani Iza, tydzień temu wróciliśmy z przepięknego miejsca w Górach Stołowych o nazwie Błędne Skały, które są po prostu obłędne. Wyjątkowe formy skalne sprawiają, że czuliśmy się jak na planie filmu typu Władca Pierścieni. Pani Izo, bo tam nie jeden film został nakręcony, na przykład opowieści z Narni. Docenili to także w Hollywoodzie. Drodzy Państwo, teraz przez moment jeszcze Polka, a za chwilę... Czas na wiadomości, które przedstawi. Katarzyna Semyk. Na początek najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia w sprawie epidemii. W ciągu doby resort odnotował 791 nowych przypadków koronawirusa i 9 kolejnych ofiar. Najwięcej nowych zakażeń jest w Małopolsce 139, na Mazowszu 130 i na Śląsku 104. Od wczoraj z COVID-19 wyzdrowiało 688 osób. Od początku epidemii prawie 43 tysiące. Ponad 100 tysięcy osób jest na kwarantannie. A będą nowe zasady izolacji. Przypomnę, że będzie ona skrócona z 14 do 10 dni, a zasady kwarantanny będą zależne od stanu pacjenta. Takie zmiany zapowiedział nowy minister zdrowia Adam Niedzielski. Wśród zmian jest także rezygnacja z testowania osób poddawanych kwarantannie. Resort zdrowia zaktualizował też listę powiatów objętych rygorem sanitarnym. Jest 18 takich miejsc. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg w Polskim Radiu 24 powiedziała, że Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła przestrzeganie zaleceń epidemiologicznych już w 12 tysiącach zakładów pracy. Dodała, że szczególnie dokładnie sprawdzane są miejsca pracy w strefach żółtych i czerwonych. I oczywiście zostały nałożone mandaty, zostały przekazane powiadomienia także dla inspekcji sanitarnej. Jeżeli inspektorzy dostrzegli, że łamane jest bezpieczeństwo higieny pracy, czy też nie reżimy sanitarne, które powinny w zakładach pracy obowiązywać w związku z epidemią koronawirusa. 7 powiatów znalazło się w kategorii czerwonej. To powiaty nowotarski, wieluński, łowicki, pajęczański, lipski, kolski, a także miasto Nowy Sącz. 11 zaliczono do strefy żółtej, między innymi Kraków. Powrót do obostrzeń także w innych krajach Europy. 19 z 96 departamentów Francji zakwalifikowano do strefy czerwonej, w której koronawirus jest szczególnie aktywny. Premier Francji ogłosił, że pandemia powraca, a noszenie maseczek będzie obowiązkowe w całym Paryżu. Do tej pory obowiązywało jedynie w wyznaczonych strefach. Francuska policja odnotowuje dziennie około 700 przypadków łamania nakazu noszenia masek w wyznaczonych miejscach. Rząd zaobserwował powrót epidemii, która znów rozprzestrzeniła rozprzestrzenia się w całym kraju. Służby medyczne rejestrują obecnie około 39 przypadków COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców. To jest 4 razy więcej niż miesiąc wcześniej. We Francji jest także obowiązek noszenia maseczek w szkołach i na uczelniach przez nauczycieli i dzieci powyżej 11 roku życia. Także rząd w Londynie wraca do niektórych obostrzeń w związku z nawrotem epidemii. Wprowadza obowiązek kwarantanny dla ludzi przybywających z Czech i Szwajcarii. Od jutra każdy, kto stamtąd przyleci na wyspy, będzie musiał spędzić 2 tygodnie w izolacji. Adam Dąbrowski. Podróżni przebywający dziś w Czechach, jeżeli przekroczą granicę Królestwa po godzinie 4 rano w sobotę, muszą się liczyć z obowiązkiem izolacji. 2 tygodnie bez wychodzenia z domu. Musimy to zrobić, by kontrolować liczbę zakażeń, deklaruje minister transportu Grant Shapps na Twitterze i dodaje. Kwarantanna to obowiązek, którego złamanie jest przestępstwem. W zeszłym miesiącu Królestwo otworzyło tzw. korytarze powietrzne, łączące kraj z ponad 70 państwami. Tyle, że potem administracja Borisa Johnsona zaczęła te korytarze stopniowo zamykać. To przysporzyło już problemów na przykład brytyjskim turystom wypoczywającym we Francji czy Hiszpanii. A co decyduje o tym, że kraje trafiają na listę? Podstawowe, choć nie jedyne kryterium to liczba zakażeń na 100 tysięcy ludzi w skali tygodnia. Jeżeli oscyluje w okolicach 20, administracja Borisa Johnsona podejmuje zwykle decyzję o zamknięciu korytarza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Teraz krótka informacja jeszcze. Japonia i premier Shinzo Abe ustąpił z urzędu z powodu choroby. Ogłosił taki zamiar wcześniej, a ogłosił to niedawno. I na koniec jeszcze informacja ze Szczecina. Rektora lub rektorka, dziekana lub dziekanka, kierownik lub kierowniczka katedry. Akademia Sztuki w Szczecinie wprowadziła żeńskie odpowiedniki funkcji uczelnianych. Każde stanowisko posiada teraz nazwę męską, tradycyjnie stosowaną w dokumentach prawnych, a także jedną lub dwie formy żeńskie. O tym, który odpowiednik zostanie użyty, decyduje osoba wypowiadająca się lub sporządzająca dokument. Z inicjatywą ujęcia żeńskich form w statucie wyszedł działający na uczelni Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich. Teraz czas na skrót aktualności w językach obcych. Good morning, it's just past 11 o'clock. It's time for the headlines in English at Summer with the Radio. 791 new coronavirus cases and 9 deaths from the COVID-19 disease were reported in Poland over the last 24 hours, according to Poland's health ministry. 688 people recovered from the disease since yesterday, but over 100,000 Polish citizens are currently in quarantine, which will now be shortened to 10 instead of 14 days. Those already in quarantine will not have to be tested for coronavirus. The health ministry also provided a new map of stricter sanitary regulations, which now includes 18 counties. 19 out of 95 departments in France have been qualified as the red zone with high number of new coronavirus infections. French Prime Minister announced the pandemic is coming back and that wearing masks will once again be obligatory in Paris. French police reports over 700 cases of breaking face masks rules daily in areas with stricter sanitary regulations. London is reintroducing some restrictions as well, with mandatory quarantine for people coming back from Czech Republic and Switzerland. Provost and Dean will now get their feminine linguistic equivalents at the Art Academy in Szczecin. Each employee's function will be described according to their gender, with rector and rektorka as well as dziekan and dziekanka in the official documents. The employees will decide which form they want to be described with. And that's all from the English News Desk. It was the last edition of Headlines in English as the summer on the radio comes to an end. From me, Tomasz Ferenc, thank you for staying with us throughout the summer and hopefully we'll be back next year. 791 Neuinfektionen und 9 Corona-Tote. Das ist die neueste Bilanz des polnischen Gesundheitsministeriums. Mehr als 100.000 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. In Polen gelten neue Quarantäneregeln. Anstatt 14 Tagen soll die Selbstisolierung 10 Tage dauern. Auch die Corona-Tests für Menschen in Quarantäne werden nicht mehr obligatorisch sein. In Frankreich breitet sich das Coronavirus wieder schnell aus. Die Regierung hat 19 weitere Verwaltungsbezirke zu roten Zonen erklärt. Wie Frankreichs Premierminister betonte, sei die Pandemie zurück. Er machte auch auf die Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum aufmerksam. Auch in Großbritannien wurden erneut Corona-Verordnungen eingeführt. Rektor, Rektorin. Dekan, Dekanin, Leiter, Leiterin. Die Kunstakademie in Stettin hat eine sprachliche Gleichbehandlung eingeführt. Damit soll die Gleichberechtigung von Frauen und Männern erreicht werden. Meine Damen und Herren, das war es schon für heute und das war es auch in diesem Jahr. Denn die Nachrichten beim Sommer mit dem Radio neigen sich dem Ende zu. Es war mir ein Vergnügen. Bleiben Sie uns treu. Am Mikrofon war Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. За найновішими даними Міністерства здоров'я, протягом доби у Польщі зареєстрували 791 новий випадок коронавірусу та чергових 9 смертей. Від учора від COVID-19 одужало 688 осіб. Понад 100 тисяч людей перебуває на карантині, який планують скоротити з 14 до 10 днів. Не буде також тестів для осіб, котрі мають відбути карантин. Відомство здоров'я оновило теж список повітів із санітарним режимом. Це 18 таких місць на мапі. 19 із 96 департаментів Франції внесли до червоної зони, у якій коронавірус особливо активний. Прем'єр Франції заявив, що пандемія повертається, а носіння масок буде обов'язковим у всьому Парижі. Французька поліція реєструє щоденно приблизно 700 випадків порушення наказу носіння масок у визначених місцях. Також уряд у Лондоні повертає деякі обмеження. Ректор чи ректорка, декан чи деканка – керівник чи керівничка кафедри. Академія мистецтв у Щецині ввела фемінітивні відповідники посад у виші. Кожна з них має теж чоловічу назву, що традиційно використовують у юридичних документах, а також одну або дві жіночі форми. Проте, який відповідник використати, вирішує особа, яка висловлюється або складає документ. І це був останній випуск новин українського у літо з радіо цього сезону. З вами був Тарас Андрухович. Хай вам щастить і не хворійте. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Zdecydowanie więcej chmur w północnej części kraju, a im dalej na południe, tym coraz ładniejsza pogoda. Temperatura od 18 stopni nad morzem, tutaj dzisiaj na chłodniej. W centralnej części tak mniej więcej 22 do 26 na południu i na południowym zachodzie. Ciśnienie najpierw w górę, potem w dół. Południe, czyli już niebawem w stolicy 998 hektopaskali. Uwaga, ostrzegamy w nocy burze. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. I tak się trudno rozstać. No drodzy Państwo, ale przychodzi taki moment, że trzeba tu powiedzieć, że to były ostatnie wiadomości Lata z Radiem w językach obcych. W studiu zostali Tomek, Joachim i Taras. Bardzo Wam dziękujemy w imieniu całej naszej redakcji i wszystkim Waszym redakcjom, że tak fajnie się udało współpracować. No nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali o to, że dziwnie się pracowało w trakcie tegorocznego Lata z Radiem, prawda? Państwo tego nie widzą, ale tak, między nami jest duży odstęp, no i dzieli nas taka przeźroczysta pleksi. No dziwne to lato, prawda? No dziwne, ja też miałem wrażenie, że parę razy czytałem wiadomości na lekkim rauszu ze względu na te wszystkie opary. Opary tutaj, tak. Opary wszystkich płynów dezynfekujących. Tak, i dzięki temu mi się może i lepiej czytało. Jak zdarzały się jakieś wpadki? Słuchacze to kochają. Tak, no wpadek takich chyba nie było, natomiast parę razy, czego słuchacze no, nie mogą wiedzieć, musiałem czytać wiadomości z telefonu komórkowego, ponieważ drukarka padła i nie mogłem wydrukować wiadomości. A ja jestem na innym piętrze, więc tutaj też czas tak. goni. Mhm. I czytałem z telefonu. No i musiałem oczywiście uważać, by nikt do mnie nie zadzwonił w trakcie czytania wiadomości, inaczej bym stracił wszystko, a nie jestem człowiekiem renesansu i nie potrafię wykuć na blachę wszystkich wiadomości. Tomek? Na antenie mi się udało uniknąć wpadek, ale poza anteną zdarzyło mi się w poniedziałek o 8 rano zameldować w redakcji tylko po to, żeby spojrzeć na grafik i się zorientować, że to jednak nie mój dyżur dzisiaj. Czyli byłoby was podwójna obsada. Teraz? No dla mnie to też chyba nie było jakiś tam szczególnych wpadek, ale była taka chyba obawa czasem, kiedy przy wejściu do Polskiego Radia Mierzy się temperatura, o, tak. Była obawa, że nie wpuszczą i na przykład nie zdążę po prostu lato z radiem. No tak, wtedy trzeba byłoby błyskawicznie zastępstwo kombinować. No tak, tak, państwo tego nie wiedzą rzeczywiście, za każdym razem, gdy wchodzimy tutaj do budynku radiowego, to mierzona jest temperatura. Jeśli ktoś ma wyższą, no to niestety w tył zwrot i do domu. No a jeśli nie ma zastępstwa w radiu, to wtedy może być problem. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Tomek, Joachim i Taras, czyli po angielsku, po niemiecku i po ukraińsku właśnie na antenie Lata z Radiem. Tylko u nas są takie wiadomości, nigdzie indziej. Che cosa cerchi tu da me? Che cosa vuoi di più da me? Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai. Vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, non ha. È un'emozione diretta se vuoi, ma non sarà infinita perché siamo fuoco nel fuoco ormai, bruciamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco, le passioni quasi un gioco, sai, mescolare suoni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la konkursem i poza wszystkim, ale jak słyszałem dawien dawna dźwięk rozpoczęcia się Lata z Radiem, to nawet jak namiot był rozbity gdzieś w górze, a z daleka było słychać, to było wiadomo, że jest dziewiąta i zwiastował początek i koniec wakacji. Tak właśnie było, za co wam bardzo dziękuję. To my dziękujemy państwu, że państwo są z drugiej strony, bo inaczej bez was nie byłoby nas. To już ostatnia godzina, tak takiego piątkowego wydania, oczywiście jeszcze jutro Lato z Radiem prosto z Jakuszyc. Tak nawiązując do tych wiadomości, które się pojawiły, to powinnam się przedstawić, redaktorka Sława Bieńczycka. No jakoś mi tak nie do końca to brzmi, ciekawa jestem, co państwo na to. Może być też redaktor Sława Bieńczycka. Zatem to nasza ostatnia godzina wspólna w trakcie tych wakacji. I w tej godzinie i ostatnie wydanie turystycznej listy przeboju w trakcie wakacji i oczywiście spotkanie z naszą gwiazdą, przypomnę, to Matt Dusk i oczywiście ostatnia karuzela, ale także i ostatnie łosie, które wędrują do państwa, a przyszło na zakończenie wakacji sporo przesyłek. Taki list normalny, skreślony ręką 11-letniego Piotra, który napisał: droga redakcjo Lata z Radiem, mam na imię Piotr, mam 11 lat, razem z braćmi słuchamy waszego programu, które wkrótce się skończy, będę musiał iść do szkoły, a kochane Lato z Radiem dopiero za rok. Czy mógłbym dostać od was łosia miłosia, który będzie mi przypominał miłe chwile spędzone z Latem z Radiem? I tutaj jeszcze dużo, dużo różnych wyliczanek. No i oczywiście Piotr przesyła nam, uwaga, obrazek łosia Polusia, a zatem będzie łoś miłoś właśnie powędruje do Rawy Mazowieckiej. Jest jeszcze szansa na kilka łosi. Ze mnie, jeśli nie. Pani Lucyna już może się cieszyć, bo do niej powędruje kolejny łość, która napisała na Facebooku. Dla mnie tegorocznym odkryciem jest Chyrowa w Beskidzie Niskim. Tu jest wszystko, co lubię, czyli piękne widoki, idealnie wkomponowane w krajobraz, dawna cerkiew z zachowanym ikonostasem, wypad owiec i wprost genialne regionalne pierogi chetowskie z wołowiny. A dla mnie tegorocznym odkryciem jest to, że udało się jednak to, że w trakcie tej wyjątkowej, dziwnej trasy Lata z Radiem pojawiła się międzynarodowa gwiazda. A jest z nią Grzegorz Frontczak. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. To już ostatnie spotkanie na antenie radiowej jedynki z Matem Daskiem, naszą gwiazdą, no bo kończą się i koncerty Lata z Radiem i w ogóle lato się kończy i Lato z Radiem też już ostatnie programy przed nami. Dzisiaj pytaliśmy o kuchnię, było o strojach, było o podróżach. No to o co jeszcze można zapytać gwiazdę? O to, o co inni pytają albo o co nie lubi być pytany. You have a lot of interviews. Yeah. Which question you hate? That one? No. I know you're gonna laugh, this sounds silly, but I always try to live in the moment, so I forget everything. Zapytałem, którego pytania najbardziej nie lubi, bo te pytania się powtarzają na całym świecie. Ludzie pytają mniej więcej o to samo, dziennikarze. On powiedział, że mojego pytania nie lubi, ale potem zażartował i powiedział, że jest taką osobą, która nie pamięta wiele z wywiadów. Stara się za każdym razem, gdy udziela odpowiedzi, gdy dziennikarz go przepytuje, to tak jakby podchodził zupełnie z czystą kartką i jakby nie nastawia się, że jakieś pytania go irytują. Do you like the big, huge stadium? Or small clubs? Small clubs. I love small clubs because you have to work so much harder to, oh yeah, small clubs. Think about it this way. If you have a big hall, all you need is two or three or four people to be really like, and it's contagious, right? Everyone then's like, oh, I can cheer too. With a small crowd, you have to really focus on people. You have to read the room. You've got to change the set. You got to, because every show will be slightly different. And that's why I like it, because it keeps you motivated to do really well. Pytałem, czy lubi koncertować na wielkich salach, bo z tego jest znany. Państwo oglądali na pewno teledyski czy przekazy z koncertów. Lubi, ale bardziej woli grać w małych klubach, bo wtedy to jest trudniejsze, jak powiedział. Wtedy musi się skupić na każdej osobie, która go słucha, bo no, taki koncert w małym klubie jest zupełnie innym wyzwaniem. A propos wyzwań, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Matt Dusk jest takim trochę fighterem, jest takim człowiekiem, który nigdy nie odpuszcza. No to teraz go o to zapytamy, skąd u niego się wzięła taka wola. You are a bit fighter in the lifetime. You've been a guy who always want to reach the highest point. You have a score to make. I just want to make good music, man. It's like with life is can be challenging. I mean, I don't know what everybody else has, but it's like for me, there are points where you can either sink or swim. And the longer you go through it, the more you can get better at something. So with music, it's like a stick and a carrot. You hold it, you always have to keep going. And a lot of the people that I idolize, like musically, like Frank Sinatra or Tony Bennett, they did it for as long as possible. And as they got longer in it, they got better and they got different. And that's what I think life is about, is always trying to get the best of it. Pytałem, czy jest takim fighterem, że walczy, że zawsze chce osiągać najwyższy punkt i te wyniki poprawiać. Stwierdził, że życie się zmienia i tak, trochę tak jest, że za każdym razem pędzimy. Wymienił tutaj Tonego Bennetta czy Franka Sinatra, którzy grali bardzo długo byli na scenie i z każdym rokiem byli po prostu lepsi, z każdym rokiem lepiej brzmieli i zyskiwali. I on też chce iść taką drogą, chce też zyskiwać i być coraz lepszym. Powiedział, że uwielbia po prostu muzykę, chciałby grać. Tyle, jeśli chodzi o antenę radiowej jedynki. A dlaczego nie został ekonomistą i dlaczego nie przejął rodzinnego interesu, o to zapytam za moment. Proszę z nami zostać. facebook.com/jedynka. Tam jesteśmy. I to widać i słychać. Ten luz na scenie, świetny feeling, no i oczywiście fantastyczny głos. To co, dzisiaj po 20:00 wspólna impreza? Zapraszamy Państwa. Retransmisja tegoż koncertu. Tańczyć można, bawić się można. Ja już to zrobiłam dwa razy. Zrobię i trzeci. Bagels in Brussels with a side of beignets. Why wait another day? We could be there now together. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Big suites in Vegas, roll the dice, win it all. Boat rides in Venice, taking in the Taj Mahal. another day, 'cause the world won't spin forever. Why do you say, babe, let's hop on a plane? We don't need a reason why. Flying high in cloud number nine, leaving all of our cares behind. My high with you, sipping on the best champagne. Paradise, we on our way to a coconut holiday. Brand new honeymoon, jazz in New Orleans, marching in Mardi Gras. Next stop is Rio, get dressed for carnival. Why wait another day? You and I can be jet setters. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Sipping on champagne, paradise, we are on our way to a coconut holiday. Brand new honeymoon. So pack up your suitcase, lots of things we can see. With you beside me, we'll make sweet memories. Why wait another day? You and I can change the weather. What do you say, babe? Come on, let's fly away on a fine holiday. Let's hop on a plane. Madda, pani Anna napisała, uwielbiam taki rodzaj muzyki, piękny akcent na zakończenie tegorocznego lata z radiem, taka wisienka na torcie. Brawo wy, pani Aniu, dziękujemy, a konkretnie to brawo Marcin Kusy. Teraz znów zmiana klimatu. Jutro poznamy na finał lata z radiem zwycięzcę akcji Moje Archiwum. Wszystkie nadesłane fotografie mogą państwo podziwiać w specjalnej galerii na stronie mojearchiwum.polskieradio.pl. A za państwa zaangażowanie i za wszystkie przesyłki dziękuję członek kapituły, prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. Moje archiwum. Ze względu na bardzo wyjątkowe wydarzenie, jakim jest stulecie Bitwy Warszawskiej, skoncentrowaliśmy się na poszukiwaniu archiwaliów z tegoż okresu. Okazało się, że otrzymaliśmy ich tysiące niezwykłych, cennych, takich, które przedstawiają nam to wydarzenie nie z perspektywy wielkich procesów, zjawisk politycznych, strategii i taktyki, ale z perspektywy zwykłych ludzi, uczestników tego wydarzenia, naszych pradziadów, uczestników i Bitwy Warszawskiej, szerzej wojny polsko-bolszewickiej. Te dokumenty, skany, zdjęcia dotyczą osób z kręgu rodzinnego, dotyczą konkretnych opowieści rodzinnych. To nie są zwykłe zdjęcia, to nie są zwykłe dokumenty. To jest coś, co stanowi punkt zaczepienia dla poszczególnych osób żyjących dziś, co spaja klamrą bitwę 1920 roku, wojnę polsko-bolszewicką z czasami, w których wszyscy funkcjonujemy. Patrząc na te zgłoszenia, faktycznie udało się nam zachęcić słuchaczy z całej Polski. To jest chyba fantastyczne, że cała Polska szukała archiwów. To jest fantastyczne, ale nie jest niezwykłe. Wydaje się, że każdy z nas ma taką potrzebę, żeby się tym, co najcenniejsze, i pochwalić. A jest się czym chwalić, jest o czym opowiadać, bo tym dokumentom, przypomnę, zdjęciom towarzyszą opisy. Poza tym bardzo wiele osób chciałoby zweryfikować wartość historyczną. Chciałoby poddać je takiej falsyfikacji w obszarze metodologii historyków, archiwistów, muzealników. Bardzo wiele osób chce po prostu też przy okazji włączyć tą swoją historię rodzinną właśnie do historii polskiej, włączyć te nasze archiwalia rodzinne do tej wielkiej opowieści historycznej, ponieważ ma to wymiar i edukacyjny, i ma to wymiar taki wzmacniający, integrujący tą naszą wspólnotę narodową, która bazuje na wspólnocie doświadczeń historycznych również. To olbrzymie zainteresowanie akcją i to głębokie pragnienie, żeby te materiały udostępnić. Dla mnie to jest dowód tego, że funkcjonujemy w społeczeństwie obywatelskim, w społeczeństwie partycypacyjnym. Akcja Moje Archiwum powstała przy współpracy Polskiej Fundacji Narodowej. Rozmawiała Małgorzata Abgarowicz. Przypomnę, finał jutro w ostatnim wydaniu Lata z Radiem, a skoro dzisiaj przedostatnie i tak jest ze studia w Warszawie, to Państwo też do nas piszą, dzwonią i nagrywają. Bardzo fajnie, że się dodzwoniłem, żeby podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że słuchałem Was od początku wakacji, nie tylko tego roku, bo akurat jestem dużego mobilka, kierowcą, także mam okazję słuchać Was od godziny 9 do godziny 12, praktycznie każdego dnia. Dziękuję Wam za wszystkie audycje, skojarzenia, za wszystkie konkursy i tak dalej, za to, że jesteście, za to, że codziennie Was słucham. I życzę Wam przede wszystkim zdróweczka, bo w dzisiejszych czasach myślę, że jest ono najważniejsze. I jak tu się nie wzruszać, dziękujemy. Reklama. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do lutego nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Znamy już pierwszych zwycięzców loteriady. Dzwonimy do jednego z nich, aby zadać kilka pytań. Tak? Dzień dobry, pani Edyto. Jak się pani czuje jako zwyciężczyni loteriady? Proszę powiedzieć, co pani wygrała? Czuję się fantastycznie. Wygrałam rower elektryczny. Jak pani zareagowała na taką wygraną? Nie dowierzałam. Naprawdę nie dowierzałam. Jak się pani podoba nagroda? Nagroda jest fantastyczna. Bardzo mi się podoba. Jest to w sumie taka pierwsza wygrana, zwłaszcza takiej wartości. Jeszcze tylko do 31 sierpnia masz szansę na wyjątkowe nagrody w loteriadzie. Nie zwlekaj. Zagraj. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Teatr Polskiego Radia przedstawia jeden z najważniejszych dramatów literatury światowej, Peer Gynt Henryka Ibsena. Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Muzyka Wojciech Krzak. W rolach głównych Piotr Bajtlik i Dorota Landowska. Nowe odczytanie wielkiego dzieła literatury skandynawskiej. Słuchaj na stronie podcastypolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskie Radio, a także na stronie ninateka.pl. Słuchowisko zrealizowano przy wsparciu funduszy norweskich i europejskiego obszaru gospodarczego pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek karkówka wieprzowa 50% taniej. 8,99 za kilogram. Tak, 8,99 za kilogram. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Zachęcamy do odpowiedzialnego użytkowania pojazdu. Tu jest komputer. Sprawdzamy wiele systemów w autobusie, czy wszystko działa. Informujemy o modernizacji dróg. Bariery i osłona energochłonna na trasie S8 zostały już naprawione. Omawiamy wyjątkowe zdarzenia. Dzieci są mniej uważne niż dorośli. No bo to jest tylko dziecko, nie ma takiej wyobraźni jak dorosły. Szerzymy wiedzę o przepisach drogowych. Pytaliśmy o to, czy można jechać lewym pasem, nie wykonując jakiegokolwiek manewru. Nie można. Bezpieczna jedynka w pierwszym programie Polskiego Radia. W piątki po 17. Bezpieczeństwa na drodze i w podróży życzy sponsor programu PZU. W Media Expert nawet 70% taniej. Smartfon Samsung A71. Poczwórny aparat. Teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer. Intel Core i5. Szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Media Expert. Reklama. Wietrznie, słonecznie. Szczegóły zna Ania Hardej. Aniu. Najpierw przeniesiemy się nad morze. Na północy Polski co prawda sporo chmur, ale ja mam wrażenie, że letnią stolicę radiowej jedynki zawsze jakoś omijają i tam świeci słońce. Dziś w Stegnie 19 stopni i właśnie słonecznie, no oczywiście chmury też się pojawią na niebie. Jutro temperatura się podniesie do 22 stopni, ale zwłaszcza w nocy i przed południem może padać. A jak będzie w innych miejscach? Przenosimy się na Pomorze Zachodnie i jednocześnie na Podkarpacie. W tych dwóch regionach najwięcej słońca, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze więcej chmur i miejscami deszcz. Od 18-20 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 23-24 stopni w centrum i na zachodzie, ale na Podkarpaciu, uwaga, 28, nawet 30 stopni. W niedzielę nadal na południu najcieplej, 31 stopni. Na północy za to 18-19. To już wszystko, ja życzę Państwu wspaniałego piątku. Atmosfera, prawdziwi przyjaciele, a nie grubość portfela. Poczuj luz, bądź przykładem, jak życie doceniać, podążając drogą swe rena. Więc odkrywaj.